Mark Twain. Yaramaz Jim'in Hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Bir zamanlar Jim isminde yaramaz bir küçük çocuk vardı. Dikkat ederseniz, pazar mektebinde okuduğunuz kitaplarda bütün yaramaz çocukların adı James'tir. Garip ama ne yapalım, bunun adı da Jim'di. Sonra bu çocuğun hasta annesi filan da yoktu. Bütün yaramaz çocukların verem olmuş dindar anneleri vardır. Bunlar çoktan ölüp gitmeye hazırdırlar. Ama geride kalanların sevgili yavrularına kötü ve kaba davranacaklarından korkarlar. Çoğu zaman kötü çocukların onlara dua etmesini öğreten, onları hazin ve tatlı ninnileriyle uyutan, yataklarının kenarına diz çöküp ağlayan hasta anneleri vardır. Ama bu çocuğun durumu başkaydı. Verem filan olmuş annesi yoktu. Tam tersine annesi çok kanlı canlı bir kadındı. Sonra dindar filan olmadığı gibi Jim'in geleceği için de meraklanmaz, geberip gitse fazla bir kayıp olmaz diye düşünürdü. Yatma zamanı gelince oğlanı bir temiz pataklar, Allah rahatlık versin diye öpmez de kulaklarını çekerdi. Bir gün bu kötü çocuk kilerin anahtarını çalmış, usulca içeri girerek oradaki reçel kavanozundan epeyce yemiş, sonra da annesi farkına varmasın diye üstünü katranla doldurmuştu. Fakat bu fena hareketinden ötürü hiç de pişman olmadı. İçinden, ''Annenin sözünü dinlememek doğru mu? Böyle bir hareket günah sayılmaz mı? Annelerinin reçellerini yiyen çocuklar ölünce nereye giderler?'' diyen bir ses duymadı. Sonra diz çöküp, gözyaşları içinde bir daha yapmayacağına kimseye de söz vermedi. Annesinden af dileyip, onun gözlerinde sevgi ve gurur ışıklarını görmedi. Hayır, bunlardan hiçbiri olmadı. Kitaplarda kötü çocukların durumu böyledir. Tuhaf değil mi? Jim için bunlardan hiçbiri olmadı. Aksine, reçeli yedi, enfes olduğunu söyledi. İçine katranı koydu, gülmekten katıldı. Koca karının işi çakınca nasıl küplere bineceğini düşündü. Ama işin kötüsü, koca karı farkına vardı. Jim inkar etti ama faydasız bir temiz dayak yedi ve bol bol ağladı. Bu çocuk doğrusu acayipti. Kitaplarda kötü James'lerin başına gelenlerden hiçbiri bunun başına gelmiyordu. Bir gün komşunun bahçesinden elma aşırmak üzere ağaca çıktı. Ama dal kırılmadı. O da düşüp kolunu incitmedi. Çiftliğin koca köpeği onu kovalayıp parça parça etmedi. Hasta yatağında günlerce yatıp sonra yaptıklarına tövbe etmedi. Hayır, o istediği kadar elma çaldı. Sonra köpeğin de işini becerdi. Köpek ısırmak üzere gelirken kafasına kocaman bir tuğla fırlattı. Ya işte böyle. O yaldızlı, içi bombe şapkalı erkek ve şık kadın resimleriyle dolu kitaplarda olanlardan hiçbiri olmadı. Ona olanlar böyle kitaplarda hiç anlatılamaz. Bir gün öğretmeninin kalemtıraşını çaldı. Yakalanmaktan korktuğu için onu arkadaşı Wilson'ın şapkası içine sakladı. Zavallı Wilson, dul bir kadının oğluydu. Hem de örnek olacak bir çocuktu. Annesinin hep sözünü dinler, hiç yalan söylemez, derslerine çok çalışır, her pazar kiliseye giderdi. Kalemtıraş şapkasından düşünce, zavallı çocuk yüzü kızararak başını öne eğdi. Hoca da onu suçlu sandı. Ama sakın zavallı Wilson sopa yiyeceği sırada, ortaya ak saçlı, nur yüzlü bir ihtiyarın, bir yargıcın gelip de, ''Teneffüste ben oradan geçiyordum. Hırsızlığın kimin tarafından yapıldığını gördüm.'' dediğini sanmayınız. Hayır, Jim yakalanmadı. İhtiyar adam sınıfı gözyaşlarına boğan bir nutuk çekmedi. Wilson'ı överek gelip yanında yaşamasını, ev işlerinde karısına yardım etmesini, kömür taşımasını, hukuk çalışmasını, geri kalan zamanını oyuna ayırarak ayda 40 sent alıp mesut olmasını teklif etmedi. Hayır, böyle şeyler ancak kitaplarda olur. Fakat Jim meselesinde öyle olmadı. Hayır, ortalığı karıştıracak moruk bir yargıç gelmedi. Bu yüzden Wilson bir temiz dayak yedi. Buna en çok sevinen gene Jim oldu. Çünkü örnek çocuklardan nefret ederdi. Muhallebi çocuklarının sonu budur, diye söylendi. Görüyorsunuz ya, bu kötü çocuğun ağzı da ne kadar bozuk. En acayip vaka, Jim'in pazar günleri kayıkla gezmesiydi. Şaşarsınız, ne boğuldu ne de fırtınaya tutuldu. Pazar günü balık tutmaya gittiği zaman bile kendisini şimşek çarpmadı. Kitaplarda hiç ama hiç böyle şey olmaz. Pazar günü sandalla gezmeye çıkan çocukların sandalları alabora olur. Balık tutan çocuklara yıldırım çarpar. Jim bütün bunlardan nasıl kurtuldu hala hayretler içindeyim. Jim muhakkak büyülüydü. Bunu ancak böyle yorumlayabiliyorum. Hiçbir şey ona dokunmuyordu. Bir gün hayvanat bahçesindeki file tütün yedirdi. Fil, şaşarsınız, kafasına hortumuyla vurmadı. Ecza dolabından nane ruhu aşırırken yanlışlıkla zehir içip ölmedi. Babasının tüfeğini çalıp pazar günü aba gitti. Ama parmaklarını uçurmadı. Kızıp küçük kardeşinin kafasına bir yumruk attı. Kızcağız uzun yaz günleri hasta yatıp sonradan onu affettiğini bildiren ve Jim'in çektiği acıyı artıran tatlı sözler mırıldanıp öbür dünyayı boylamadı. Tersine çabucak iyileşti. Jim sonunda kaçıp bir gemiye tayfa oldu. Döndüğünde bütün sevgililerini köy mezarlığında, sarmaşıkla kaplı evini yıkılmış, kendisini dünyada yapayalnız bulmadı. Hayır, evine zil zurna sarhoş döndü. Geceyi de karakolda geçirdi. Büyüdü, evlendi, bir sürü çocuğu oldu. Her türlü sahtecilik ve düzenbazlıkla para yaptı. Şimdi doğduğu köyün en kötü adamıdır. Sözü geçer, herkes tarafından saygı ve itibar görür. Ve mecliste üyedir. Siz de görüyorsunuz ya, kitaplardaki kötü James'ler hiçbir zaman bu büyülü Jim kadar talihli olamazlar. Son.